یا سیدی، کیا اجارہ کے احکام سب پر سیکھنا فرض ہے؟ سب پر سیکھنا فرض نہیں، صرف سیٹھ اور نوکر دونوں کے لیے حسب ضرورت اجارے کے شرعی احکام سیکھنا فرض ہے. یعنی جو اجیر ہے اس کو بھی سیکھنا ہوگا اور مستاجر کو بھی سیکھنا ہوگا جو اس سے اجارے پر معاہدہ کر رہا ہے. اگر یہ دونوں نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. بہار شریعت حصہ 14 میں اجارے کے تفصیلی احکام درج ہیں، وہاں سے آپ تفصیلات معلوم کر لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.